just a little affair. Early in the morning, beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. This whole world wouldn't be half as bad, it wouldn't be half as sad if each and everybody in it had. Yeah. Just a little loving. Just something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving someone like you. Fijne muziek van Dusty Springfield aan het begin van het programma Just a Little Lovin' uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond nummer 997 van dinsdag 5 november. Wij vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Nederland Leestmaand is weer begonnen. Vanessa Umbo en de stichting Stem Zonder Gezicht. En de Schiefmacher Royal Blue Tattoo. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Search of grace. Can't find no trace. Disappear from the street. Some remember, none recall, just when she slipped off the radar. It was somewhere between 67 or 8. Many are concerned with her fate. People lit up on her face. All was well with the sense of place. In search of grace, but I can't find a trace. How could she just disappear from our streets? Some remember, none recall, just when she went off the radar. Somewhere between 67. Become of the fate. Got to get back to that sacred space. That's why I'm always in search of grace. All the people lit up when that song her face, always with some sense of praise. Somebody said she went away, well, I'm always searching for grace. Somewhere between 67 or 8, she seemed to disappear from my street. Some remember, none recall, just when she went off the radar. All the people lit up when they saw her lovely face. All was there, all was well, with a sense of place. Remember peace and the night. Well, I'm always searching for grace. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You take away the Even terug naar de jaren 70 met Chicago en If You Leave Me Now. En daarvoor Van Morrison van zijn nieuwste album Three Chords and the Truth. Je hoorde In Search of Grace. Het is zover. De Nederland Leestmaand is weer begonnen. Tijd om naar de bibliotheek te snellen en het gratis boekje op te halen. Dit jaar is dat Winterbloei, een natuurverhalenbundel van Jan Wolkers. Herman de Bruin. In het volgende onderwerp heb ik Jannemieke Hectors aan de telefoon. Ze is coördinator van de bibliotheek in Midden-Delfland. Jannemieke, welkom. Dankjewel. Nederland leest. Als je bibliotheek hebt, dan leest Nederland natuurlijk heel veel en heel graag. Maar Winterbloei lezen, dat is toch wel heel bijzonder. Leg uit. Ja, zeker weten. Nederland leest is heel erg bijzonder, omdat we in heel Nederland hetzelfde boek gaan lezen in november. En Winterbloei is een samenstelling van stukken, verhalen, gedichten van Jan Wolkers. Mm-hmm. En ja, het thema is duurzaamheid. En is er voor Jan Wolkers gekozen. Ja, ja. Leuke dit jaar is dat wij een online leesclub hebben. Mm-hmm. En dat is ook in heel Nederland. Er zijn heel veel bibliotheken die daaraan meedoen. En de bibliotheekleden kunnen zich aanmelden bij de online leesclub. En dan lees je samen hetzelfde boek. En dan ga je daarin met elkaar in discussie over. Ja, zo'n clubje kan bestaan uit 10 tot 15 personen. Je kunt thuis meedoen. En dat wordt ontzettend leuk. Ja, ja. Maar je moet wel een account aanmaken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja, op het moment dat je het boekje ophaalt in de bibliotheek, dan geven wij informatie mee over over het account. En dan kan je een account aanmaken op Hebban. En dan kies je de bibliotheek uit waar je bij leest. Nou, in dit geval de Plataan. En dan kunnen we lekker aan de slag met z'n allen. Ja, ja, want dan krijg je dus informatie van allerlei andere mensen. Begrijp ik dat goed? Ja, er is een speciaal platform, een speciaal stukje voor de Plataan. En in de eerste week maak je kennis met elkaar en dan weten we een beetje van wie meedoet. Mm-hmm. En vanaf de tweede week dan gaan we de vragen stellen over het boek. En dan kijken we ook natuurlijk wat de mensen zelf willen inbrengen. En dan kan er een ontzettend leuke discussie ontstaan. En ook verdieping natuurlijk. Want ja, als iemand anders iets vindt, dan ga je daar natuurlijk zelf over nadenken. En bedenken van Dat is ook een beetje het doel van zo'n leesclub, hè? Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. Maar als je dat gratis boekje komt halen, Winterbloei van Jan Wolkers, dan kom je alles te weten over dat Hebban-account. Ja hoor, ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, ja, ja. Ja. En dan kan je bij de bibliotheek terecht, in dit geval bij de Plataan in Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen. Dat zijn de drie locaties die jullie hebben. Als mensen toch nog wat meer willen weten en op een website willen kijken, kan dat ook? Ja, dat kan zeker. Onze website die is te bereiken onder de bibliotheek NM. Maar even zo goed als mensen intypen Bibliotheek Maassluis, Bibliotheek Vlaardingen of Bibliotheek Midden-Delfland. Dan kom je op de juiste website terecht. Komt die vanzelf tevoorschijn. Ja hoor, ja. En het boekje ophalen in de bibliotheek, dat is natuurlijk het beste om te doen. En dan kan je helemaal beginnen met dat te lezen en ook andere dingen te lezen als je bij die leesclub je aansluit. Ja. Duidelijk, ja. Nederland leest Winterbloei en we gaan daarmee van start. Hoe lang is dat boekje verkrijgbaar tot het op is? Ja, inderdaad, tot het op is. Ja. Helaas. Ik zeg helaas erbij. Soms dan hebben we niet genoeg. Er zijn er heel veel mensen die hem willen hebben. Ja. Dus ja, het is inderdaad een kwestie van op is op. En dat kan vanaf vandaag. Inderdaad, het kan vanaf vandaag. Jannemieke Hectors, coördinator van de bibliotheek in Midden-Delfland. En we hebben drie bibliotheken daarbij betrokken. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Heel graag gedaan. Ik zeg tegen de luisteraars, snel dat boekje halen, dan heb je er in ieder geval één. Want anders kom je misschien voor niks. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. C'est un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. smachtende muziek van Taylor Dane en I'll Always Love You. En daarvoor Francis Cabrel en Petite Marie. Zometeen Vanessa Umbo's stichting Stem Zonder Gezicht. Na Al Stewart. Cat. Een groot succes in 1976 voor Al Stewart en zijn album Year of the Cat. Je hoorde het titelnummer. In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in armoede. Vanessa Umbo, in het verleden betrokken bij jeugdhulpverlening, wil hier iets aan doen. Herman de Bruin. We praten met Vanessa Umbo. Ze is mijn gast in de studio over de stichting Stem Zonder Gezicht. Want zij is de oprichter van die stichting. Vanessa, welkom. Dank je wel. Even een korte stichting. Wat is dat precies? Stem Zonder Gezicht vormt een stem voor de vele kinderen die in Rotterdam in armoede moeten opgroeien. Wij vinden het schandalig dat armoede zoveel kinderen treft. En we willen graag een bewustzijn op gang brengen. Wat dat eigenlijk betekent voor deze kinderen. Wat op de long term betekent. En waarom dat gestopt moet worden. Omdat het ook gevolgen voor ons allemaal heeft. Ja. Dus daar zetten wij ons voor in. De vraag is even, hoe is het zo begonnen? Want dat heb je niet altijd gedaan. Is het jouw professie om jeugdhulpverlener te zijn? Ik kom inderdaad uit de kinderjeugdpsychiatrie. Dat ik een thuisloze jongere, psychiatrische verslavingsproblematiek, zorgmijdend. Ze werden de multi-problem jongeren genoemd. En eigenlijk opgegeven door onze samenleving. En toen ik met deze jongeren mocht werken, het duurde even om weer dat vertrouwen te winnen en te herstellen. Maar toen we wel dat vertrouwen hadden en de gesprekken aangingen, ja, toen leerde ik eigenlijk dat heel veel van hun problemen eigenlijk waren ontstaan omdat ze in de basis niet veilig opgroeiden. En toen leerde ik ergens een paar jaar geleden dat het toen 28.000 kinderen die in armoede moeten opgroeien. Ja. Toen dacht ik, ja, wauw, dat is een kwart van al onze kinderen. Die mogelijk dan weer over 20 jaar in die psychiatrie terechtkomen. Ja, dat kunnen we tegen. Je trekt een lijn van die kinderen die niet goed opgevoed worden. Of die moeite hebben met de ouders moeite hebben met opvoeden. Of niet helemaal goed terechtkomen eigenlijk naar de psychiatrie. Want als dat gebeurt, dan zijn ze later ook niet helemaal goed handelbaar. Het is nog niet eens zozeer het opvoeden, maar het is in het geval van armoede, ja, worden ouders beperkt. Of is het elke dag overleven, waardoor deze ouders mogelijk ook niet de ruimte voelen om hun kinderen de aandacht te geven die kinderen nodig hebben, maar ook de mogelijkheden te creëren. Dus ouders die komen in een soort gevoel van falen terecht. Kinderen maken zich onzichtbaar omdat ze hun ouders niet willen belasten. Trekken ze misschien terug omdat ze zich schamen voor het feit dat? Precies, moeten liegen, komen in hun hoofd terecht en kunnen ook hun eigenlijk emotionele ontwikkeling niet goed. Nee, en dan gaat het later mis. Dat heb je zelf gemerkt, dat heb je ondervonden. Hoe je in het leven staat en je zelfbeeld. Ja, als je een laag zelfbeeld daardoor ontwikkelt, dan heb je al 10-0 achterstand in het begin van je leven. Ja, dat moet niet kunnen. Ja. Maar dat betekent dat je dan wel beperkt bent in de mogelijkheden. Ja, dat is wat er altijd gedacht wordt. Maar dat, natuurlijk. Maar dat is juist waar ik in ieder geval lang inspirerend in wilde zijn. Ik heb geen geld, mijn stichting heeft geen geld, maar we maken duizenden kinderen blij. Omdat wij dus een betrokken gemeenschap hebben die samen met ons zich op basis van talent, kracht of whatever dat inzetten. Wie brengt dat samen? Er ontstaat enorme rijkdom wat dan ook weer verdeeld kan worden. Ja, dat is natuurlijk wel een mooie gedachte allemaal. Prima. Maar ja, je verdient er niks mee. Nee. Hoe leef je dan? Ik heb heel lang een WW-uitkering gehad, wat niet de lasten dekte, maar op een of andere manier. Kijk, wat ik al zei, ik geloof echt dat dit mijn purpose is. Ja. Dus dit is waarvoor ik geboren ben. Ik geloof ook in mijn hart volgen. Mm-hmm. Mijn hart geeft mij ook werkelijk in van, doe dit, ga voor mijn kinderen staan en ik heb jou. Ik heb een innerlijke stem die heel duidelijk met mij spreekt. En ja, los van dat ik eigenlijk al 2 jaar €400 misschien tekort kom om überhaupt mijn lasten te betalen, lukt het me elke keer weer door stom toeval, door hulp van buiten, door een opdracht. Dan komt er toch wel weer wat voorschijn. Ja. Hij komt nu al maand niks binnen en toch, ja, gelukkig was ik jarig van de week. maar is het me wel gelukt om alles weer te betalen? Meestal kost dat geld, want dan moet je van alles in huis halen. Ja, voor nee, je dit jaar zat de feestje er echt niet in. Dat snapt ook iedereen. Maar er kwamen wel wat verjaardagsdonaties binnen. Ja, want donaties voor de stichting zijn er ook? Nee. Niet. Gek genoeg niet. We zijn erg zichtbaar volgens mij. Vele mensen kennen ons. We krijgen veel complimenten en bemoedigingen. Maar geen donaties. Doe een oproep. Nou mensen, we hopen dat jullie een kijkje nemen op onze website. Een indruk krijgen van welk verhaal we uitdragen.

love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could Clapton en Change the World. En daarvoor Misha Mara en Jij. Schiefmacher Royal Blue Tattoo. Dat is een ode aan het Delfts blauw en de kunst van het tatoeëren. Herman de Bruin. Wat heeft Delfts blauw te maken met Henk Schiefmacher die meer werkt voor tattoos of met tattoos eigenlijk? Nou, dat kan Helen Taylor ons vertellen. Ze is marketing en communicatiemanager van de Delfts Blue fabriek. Royal Delft moet je zeggen. Helen, welkom. Dank je. Ja, een vreemde combinatie vind ik. Dat Delftse blauw met Henk Schiefmacher. Jullie hebben het over inkt dat verbindt. Nou weet ik dat de verf van Delfts blauw is zwart als je begint. En tattoo ja. Is meestal ook zwart. Ja, dat kan ook gekleurd zijn natuurlijk, maar vaak ook zwart. Heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat is wel één van de overeenkomsten. Maar er zijn er nog veel meer. Mm-hmm. Meer dan op het eerste oog ook eigenlijk wordt gedacht. Zijn ook bij de ambachten die eigenlijk uit het Verre Oosten komen. Toen de Nederlanders met de VOC naar Azië gingen, toen namen ze Chinees porselein mee terug. Mm-hmm. Maar de zeevaarders zelf, die namen ook tatoes mee terug. Dat was een ambacht die tot die tijd eigenlijk niet in het Westen bekend was. Dus met die VOC kwam zowel tatoeambacht als het ambacht van Delfts blauw, of Chinees porselein en daarna Delfts blauw, naar het Westen toe. Ja, want tatoeëren is ook een kunst, hè? Tatoeëren is zeker een kunst. Ja, en als je de verhalen van Henk Schiefmacher mag geloven, dan zijn er zoveel verschillende soorten ambacht in het tatoeëren weer. Het is een bijzonder verhaal. En dan komt er een tentoonstelling over. En dan staat er in mijn achtergrondinformatie een samenwerking over geloof, hoop en liefde. Ja, we hebben drie thema's uitgezocht. Nou, de drie die jij net noemt inderdaad. Omdat er in de decoraties en in de verhalen en daar vinden we elkaar eigenlijk. Plus het verhaal van geloof, hoop en liefde is ook een verhaal wat de VOC mee terug heeft genomen. Of wat daar ook symbool in stond, was nu de hoop. Of het geloof dat ze terug zouden komen. De liefde voor hun gezinnen die ze achterlieten. Oh, die manier, ja. En we hebben de tentoonstelling in die drie thema's eigenlijk ingericht. Ja, want normaal gesproken staan er natuurlijk allemaal mooie dingen van de porseleinen fles van Royal Blue, de Royal Delft Blue moet je tegenwoordig zeggen. Maar hoe heb je dat nu ingericht dan? Want hoe laat je die tattoos dan zien? Want die zitten allemaal op armen en benen en waar dan ook. Ja, het is eigenlijk een tentoonstelling van de collectie van Henk Schiefmacher enerzijds. Mm-hmm. Die heeft ook de hele wereld overgereisd, net als die VOC. En heeft allerlei... Hij heeft tienduizenden objecten verzameld en die staan nu allemaal in zijn huis in Amsterdam. Oh. En de Schiefmacher Tattoo Heritage, dat is een stichting die is opgericht voor Henk Schiefmacher om dat erfgoed en die verhalen, die collectie beschikbaar te stellen voor derden. En een gedeelte van die collectie, en daar komen die drie thema's dan mee terug, dat wordt tentoongesteld bij Royal Delft. Dus Daarnaast heeft Henk... Ja, Henk Schiefmacher heeft dus niet alleen tattoos gemaakt overal vandaan, maar hij heeft ook nog voorwerpen meegebracht. Van alles, ja. Een porseleinen beeldje uit Azië, waarin je ziet hoe er getatoeëerd wordt. Dat soort hele mooie, unieke objecten, die zijn te zien. En daarnaast heeft Henk Schiefmacher ook een aantal producten of objecten ontworpen die nu in Delfts Blauw zijn vertaald. Oké, dus hij is kunstenaar, dat hebben jullie al vaker gedaan, kunstenaars vragen om iets te ontwerpen en het dan door jullie in de fabriek te laten maken. Ja, dus dat is ook gebeurd. En nu dat staat ook tentoongesteld. Ja, absoluut. Dus dan heb je een typisch Delft blauw bord, maar als je dan heel goed gaat kijken, zie je dat de decoraties veel meer op tattoos lijken dan op Delft blauw. Maar dat zie je pas als je goed gaat kijken, het is heel leuk. Ja. Dus die verbinding is gelegd, want... mensen moeten die verbinding ook een beetje snappen dan als ze komen. Daar hebben jullie een audiotour voor, hè? Ja, dat klopt. Ja, Henk Schiefmacher heeft persoonlijk de audiotour ingesproken. Mm-hmm. Dus die neemt je mee op die reis over huid en aarde. Hij vertelt de verhalen over de objecten, over de samenwerking waar de ambachten elkaar raken. En dat doet hij in al zijn... geuren en kleuren. Duidelijk allemaal. Als je even de website bekijkt, dan kom je meer te weten. Je zei al, de tentoonstelling gaat 28 november open, hè? Ja. En de website is? www.royaldelft.com. Helen Taylor, marketing- en communicatiemanager van Royal Delft. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met de tentoonstelling. If life is a shrine, I hold contempt for the divine. If not for my spine, I wouldn't see it through. Now I like the peaks, I'm waiting for a heart to speak. Ogres and freaks sold love to you. Cause love is you, love is what you put me through. I am lost, you are too. Love is you. One minute you're fine, then love will go and change its mind. I have lost all this truth, loving you. Thought I had to say something, what I should have said was nothing. Kept it swept under the rug. You know I smell as I'm in pain, 'cause I made you sad, and you still don't understand at all. Love is what I'm going through. I have lost, you have too. Love is you. For a minute you fight, then love will go and change its mind. I have lost all that's true. Love in you. Dit is De Late Avond. We know full well there's just time. So is it wrong to dance this line? If your heart was full of love, could you give it up? Cause what about angels? They will come, they will go, make us special. Oh. Don't give me up. Don't give me up.

Number